classic music. Na vidondo kingusa tunaumia kichwani mizigo dhambi gunia kwa magunia dunia sinia hakuwa unachoweza rudisha kwenye njia walimwengu shenipoteza paka leo bado mwanangu kwa magereza mtoto wa jirani anasomeshwa Uingereza bake na thumani alikufa mvuvi wa pweza mwana utajiri wa imani masikini wa kiheza washenichimbia kaburi wanisiki na hema shakata miti ya vivuri mifeleji ya nemo unaweza kuto ne mwamini ndo anekuwekea suma wanalama binadamu anekuja kukuhukumu mwili umechoka na fosi tukuendelea paka nogoka wapi naenda kutokea hata ikikoka nani ateniletea nisipotoka maisha yananitokea damn. Njia panda, sioni hasa pa kuelekea. Na kiza ndo kinatanda, ninapo nani wa kunipokea. Shike mkono, shike mkono, shike mkono, shike mkono, mkono. Unajikuta uko peke yako giza kubwa kwenye mtaa, uone ndugu wala jamaa uliokuwa nao jana baa. Mawazo ya karaa, nafsi inakosa raha, pepo mkali na baridi bila koti la kufaa. Uliza Mungu ayuwapo uonyeshe njia mbele za uchungu na kuna nekusikia usitamani kiatu changu kikivaa hautembei ikiwa ni siku mbaya ndo masaa ya sogei mzazo kumlea niambie ndoto za ngapi mitanzi imepotea imagine mzazo lulu maumivu aliyojibebea sometimes tunaishi nje ya malengo lojiwe kifuani kama kuna moto moyo wangu unaungua maumivu nayo hisi sitamani kuyajua nashindwa kupiga tua uoga na sua sua maji yakiwa shingoni ndo nakumbukaga kwa nashindwa kuchagua kati ya mvua na jua kuna kitu kina mista waza kukigundua tamani kuwa mtoto kibaya haiwezi kuwa wazira dhambi nilofaa itakata tangifua shughuli choka na fosi tukuendelea paka nogoku wapi naenda kutokea hata kiokoku nani ateniletea nisipotoka maisha yananitokea damn. Я не знаю, что это. Я не знаю, что это.